Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, og velkommen til endnu en uge i finans. Det bliver en uge med fokus på Brexit. Afstemningerne er lined op i det britiske parlament, om det overhovedet kan skræmme finansmarkederne. Det kommer de kommende dage altså til at vise os. Vi tager hul, hvor vi slap i fredag, så ser på det hele med friske øjne igen. Øjnene, der ser på det i dag, de tilhører jer to, Christoffer Wold og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. Vi passerede den her mærkedag 9. marts, som jo altså var i bunden i 2009 på finansmarkedet, så har det sådan set været bullmarked lige siden. Det er kun gået op, op, op, og det kan godt være, at det har føltes lidt svært nogle enkelte dage, hvor det så har gået lidt ned, men i det store hele, ja, så er vi altså på vej op af, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det fortsætter. Nu så vi lige en lille pause i det i sidste uge. Christoffer Wold, hvad kan vi forvente i den her uge? Der er stadigvæk chancer for, at vi kan få lidt yderligere skulp og lidt yderligere fald, tror jeg. Vi er i gang med en lille form for setback, fordi vi har haft nogle markeder, som er steget enormt kraftigt siden starten af året. Vi har haft det kinesiske marked med op 20-30%, og vi har USA, som er oppe med næsten 10-15% allerede. Så det er helt normalt, at man ser en form for setback, og det er ofte, det tager måske nogle uger. Så jeg vil nok tro, at efter det her setback, jamen, så vil vi gå yderligere op imod all-time high. Og det er jo også noget, vi snakkede om tidligere i året, hvor der var fuld panik i markedet, og det var ligesom, alle var negative, og det var meget, mange var bearish, og vi var startet bear-marked. Og i min optik, ifølge de her Elliott Wave-analyser, jeg laver, jamen, så tror jeg stadigvæk, vi mangler den sidste tur op i det amerikanske marked imod de 3.000, som er mit tekniske target på ny all-time high, og en top for det her bullmarked. Christoffer, ikke for noget, men jeg synes bare, jeg har haft dig med en del gange efterhånden, hvor du har stået og sagt, vi mangler den sidste tur opad. Hvor lang tid skal vi stå dels og vente på den tur, og hvor lang tid kan det vare, inden den tur kommer? Jamen, vi har været i gang med den sidste tur her i sidste års tid, kan man sige, og jamen, det tager ofte længere tid, end man tror. Okay. Ofte, fordi nogle gange så har du en periode, hvor markedet bare går sidelæns, og så sker der jo ikke rigtig noget. Så ifølge det her bølgeanalyse, jamen, så mangler vi en top, som er højere end den top, vi så i 2008, som var på 2950, tror jeg. Så vi var meget tæt på de 3.000 dengang. Så ja, det kan muligvis kan det gå 2-3 måneder, og måske kan det tage et år, før vi når derop. Men betyder det også, Christoffer, at din tålmodighed er og forbliver intakt, så længe at der ikke kommer nogen tegn i kurven, der viser præcis det modsatte af det, du mener? Ja, og du kan også sige, at hvis du siger, at det går langsomt, det har jo faktisk gået meget, meget stærkt her seneste måneder. Alt er relativt. Jeg tror, det er jo noget med, det er noget af det stærkeste rally på 1-2 måneder, vi har haft, hvor markedet er gået op cirka 10-15% på 2 måneder. Det er jo nogle voldsomme stigninger, vi har set i USA. Så hvis det fortsætter sådan de næste 2 måneder, så er vi allerede over all-time high næste 2 måneder. Men det, jeg bare ved, det er, at ting tager ofte meget længere tid, end man lige regner med. Ofte vil man bare gerne have det hurtigt deroppe osv., men så tager det altid lidt længere tid. Så ting tager længere tid, undtagen når det ikke gør. Sådan er det logik på finansmarkedet. Der er aldrig noget, der er helt sikkert. Christoffer Wold, for de lytter, der ikke nødvendigvis kender dig, du er teknisk analytiker. Du bruger det værktøj, der hedder Elliott Wave, når du analyserer de aktier, som du holder øje med. Du er med os her i Millionærklubben fra tid til anden, og man kender dig måske også fra vores sommerferieprogrammer, hvor du af og til er vikar for vores faste panel her. Velkommen til dig i hvert fald, Lars Svendsen. Morgen. Du skal også have lov til at sige noget. Det er en morgen, hvor vi også ser ret store udsving på finansmarkedet, i hvert fald Pandora, ser ud til at falde temmelig voldsomt. Har vi nogen idé om, hvad der sker? Nej, ikke andet end, at de bliver jo omtalt den her historie med Cassie Jesper og hans retssag og alt det der, om det så er, fordi der er nogen, der tror, altså, hvor man kan købe kvart lodder i Jylland, kan man købe en låntag hans retssag mod Pandora, og så handler om han skulle have noget overskudsdeling af det, hvor han mener, han er blevet snydt, men hvad hedder det? Så jeg ved ikke, om det er på grund af det, fordi der er ikke noget ellers, der sådan direkte er ude om, jeg har kunne finde. Men så jeg ved ikke, om det er den. Ligesom, nogle gange er der sådan nogle efterreaktioner, kan du, hvad du vil, hvor der er sådan nogen, der opdager, nå, men er der også sådan en sag, og det er jo en sag, som Pandora kun kan tabe, kan man jo så sige. Ikke? Altså det der, men vi har jo vidst den i, jeg ved ikke hvor lang tid, ikke? Den krig har jo, den er bare ved at nærme sig afgørelsen. Altså det er den her earn-out-klausul, som Jesper Casey Nielsen som vi kalder ham, indgik med Pandora. Han fik altså ikke nogen penge ud af det. Det er han selvfølgelig, kan man sige, ret utilfreds med. Han han har altså anlagt en sag, som er pågående. Vi dykker i øvrigt ned i den sag på torsdag, når Ole Hall er med her i studiet. Ole, som lige har skrevet en bog om Jesper Casey Nielsen, så meget mere om Pandora på torsdag. Nærmere kommer vi nok ikke, så nu er han jo nede. Jeg købte jo på 300 her jeg har jo aldrig haft Pandora. Jeg købte for første gang i mit liv sådan et Pandora-smykke her. Det kurs 300 lige ud jeg tror, jeg købte den i oktober. Og så var vi oppe i 350, og så var jeg jo glad. Nu er altså, købte du også et smykke, Svendsen? Nej, det gør jeg ikke. Men hvad hedder det? Nu er vi så tilbage, hvor vi kom fra, ikke? Men det er jo sådan, det går nogle gange. Men vi må prøve forfra. Lars Svendsen, ellers så er det, som jeg sagde, indledningsvis en uge, der kommer til at handle især om Brexit. Theresa May, Theresa, som hun efterhånden bliver kaldt derovre, kan jeg høre. Mm. Hvad kommer der ud af det, og hvordan kommer det til at føles på finansmarkederne? Der kommer jo nok ikke noget ud af det. Altså, de eneste, de kan blive enige om, det er, at de ikke kan blive enige om noget. Mm. Og det, så derfor så bliver den jo ligesom hængende i sådan, og svæver. Og de taler jo nu også om, at det skulle blive første i syvende, som er den reelle. Ellers er det jo formelt set stadigvæk 29. i 3., men det er jo nok kun i hendes hoved. At det er det, og så sidder hun og siger, det er mig, der er chefen, derfor er jeg vigtig, og I kan ikke komme ud af mig, og så sidder hun der, og det, altså, på den måde er hun jo ligesom blevet lidt en prop i sit eget system. Mm. Så hun dog holdt sig flydende i 2 år, det er jo også en præstation. Der kommer ikke noget ud af det her, og så må de jo så, de kan jo ikke blive enige om at holde ny folkeafstemning og så videre, så der er ligesom ikke nogen, der tør gøre noget. De kan jo altid sende ham her. Vi havde jo ham der, Holger K. og konen og Union, helt lortet der. Vi kan sende ham derovre, hvad han kan hjælpe dem lidt med at finde ud af et eller andet kompromisk. Så Svendsen, tænker du, at vi ender med i hvert fald i første omgang at få et hårdt Brexit? Nej, det tror jeg. Jeg tror, det ender med at sende til Jørgen om, at de kører den videre til første i syvende, og så, har de der 3 måneder til det, og jeg tror jo, at det ender med, at det bliver et meget blødt Brexit, men et, hvor man lader englænderne få sådan en norsk løsning med frihandel, men at de kan så bare politisk stå helt for sig selv. Ikke? Mm. Det er sådan, jeg fik jo en forklaring på, hvorfor det skulle være først i syvende. Altså udover det følge er 3 måneder ekstra, men fidusen skulle være den, at der skal afholdes noget, jeg ved ikke, om det er rigtigt, den her argument, men der skal holdes et europaparlamentsvalg. Og det tager englænderne sådan set jo også i, hvis de ikke er noget gået ud. Men de der i europaparlamentet, altså, så nogle politikere tager sig selv meget alvorligt. Selvom de ikke har en skid at skulle have sagt, og sidder og snakker, og får tiden til at gå med at rave lidt til sig, og frere penge til venner og bekendte og alt det der, så det er jo det, der er deres arbejde. Så tager de sig meget alvorligt, og der er det sådan, at de skulle træde sammen den 1. juli. Dem, der er valgt i maj, det var altså den 10. 11. maj eller et eller andet, jeg skal ikke selv stemme, så jeg er ligeglad. Men så har de den der tid, før de træder til. Og det vil sige, at sådan der englænderne har så fået valgt nogle folk, som alligevel ikke skal sidde der, fordi de træder ud. Men hvis de først er kommet ind, så kan man ikke rigtig smide dem ud. Så derfor så, hvis de kommer ind og sidder der den 2. juli, så er det et problem, for så kan de sådan set sidde og larme op i og sige, at de er utilfredse med alt, og det hele skulle sprænges i luften. Det kan de så sidde og gøre de næste 4 år, ikke? Det er et cirkus, det der. Nå, men så det er altså, nej, jeg tror ikke, det vil føre til noget påvirkning af finansmarkedet på kort sigt, det tror jeg ikke. Okay, så trækker vi vejret dybt og ser, hvad dagene bringer. I mellemtiden så har jeg fået en besked ind her på min telefon, der fortæller, at Lars Tørpholm overfor Carnegie Pandora-analytikeren deroverfra, som man åbenbart lytter rigtig meget til, han har altså nedjusteret Pandora til 315 fra 360 kroner. Så det er formentlig grund til, at Pandora falder så meget her til morgen. Så bliver det en uge, hvor vi også får regnskaber fra G4S, fra Torm og fra Scandinavian Tobacco Group og fra de udenlandske selskabers side. Ja, så er det altså Broadcom, Adobe og Tencent. Det er altså nogle af de regnskaber, vi også kommer til at holde øje med i løbet af den her uge. Broadcom, som jo altså er sådan et chipsselskab, semiconductors, halvleder, hvad vi nu vil kalde det. Og det bringer mig til det, som det egentlig skal handle om nu. Nvidia, der var en lytter, der ringede ind til os i fredags og gerne ville have vores syn på Nvidia. Lytteren havde desværre tabt lidt penge på den allerede og var interesseret i at høre, om det var værd at holde fast. Og Christoffer Vold, jeg ved, at du har kigget på Nvidia rent teknisk. Hvad siger du til den? Ja, det er jo en aktie, som har været utrolig hyped her seneste to års tid, hvor den virkelig har steget meget, meget kraftigt. Og normalt igen, jamen så når ting stiger så kraftigt, den er gået fra ca. $50 til næsten $300 på et par år, jamen så er det helt normalt, at det får en korrektion. Og nu har vi set en korrektion fra $280 og ned til ca. $125. Og ifølge de her mine analyser, de bølger, jeg ser, jamen, så tror jeg faktisk, det er et godt køb nu. Jeg tror, at det her det er et sundt korrektion for det her selskab. Og der ligger i dag i $150. Så en strategi, som jeg ville gøre, hvis jeg købte den, det var, at man kunne købe den nu og sætte det, der hedder et stop loss på 125. Det vil sige, at man maksimalt kan tabe fra 150 til 125. Mit tekniske target, det er så, at den muligvis også går op igen i den gamle top i 280. Så der er en god del upside her. Så jeg er faktisk positiv på Nvidia og vil ikke sælge her, men faktisk supplere op eller købe den. Okay. Med et stop loss, som sagt, på de 125. Og Christoffer, det er jo kurven, du kigger på. Du forholder dig slet ikke til, hvordan det går generelt i branchen, eller hvad der sker makroøkonomisk. Lars Svendsen, jeg ved, at du har også lige kigget ja, på... Ja, jeg blev også spildt om det jo. Ja, det gjorde du. Ja. Nvidia er sådan rent fundamentalt. Hvad siger du til den? Ja, det er altså meget dyr, højt prissat aktie, og den er stadigvæk... Den er jo kommet helt ned fra 30 eller et eller andet jo, da det hele eventyret begyndte, ikke? Og så vidt jeg forstår, så er det jo to ting, der driver det ene, hvad det med mining af bitcoins, fordi de laver nogle super stærke chips, som kan gøre det der meget hurtigere end de andre. Og det andet er så, at de har chips, som er egnet til video-ting, som blandt andet også skal bruges på biler. Og alt det her selvkørende ting, og sager, man mener er på vej. Sådan jeg forstår det. Det overrasker mig meget. Jeg sad og kiggede på den jo, at 70% af deres salg, det sker faktisk til Asien. Kina, Taiwan og Singapore og nogle af dem derude. Er det spillevirksomhederne, de sælger til derude? Ja, det kan jo godt være, det skal jeg så ikke komme på, men det er altså voldsomt det, der foregår derude, og ikke i USA og Europa, det er altså kun 30%. Så de er altså orienteret den vej. Nej, jeg vil ikke købe den på ud fra sådan et fundamentalt forhold, medmindre man tror, der kommer i, at de har den helt rigtige dims, som alle skal bruge for at få biler til at køre rundt, eller et eller andet mærkeligt. Og det kan jeg altså ikke rigtig se. Jeg ved ikke om det, men forestil mig, at de har, fordi det vil blive så almindelige komponenter, der bliver produceret. Jeg tror, du ser det for nylig med en mand, 87 millioner lette køretøjer om året. Altså, det er jo personbiler og varebiler, ikke lastbiler og busser. Og du har godt se, at det kan da godt være, ham der laver en dims, som er fint, men det er jo, standard små komponenter, som skal jo være, når du bakker din bil og alt det der, og holder øje med, at du ikke bliver, der kommer nogen og ramler ind i dig og sådan noget, at jeg kan ikke lige forestille mig, at det er ham, der kommer til at løbe med hele det marked der. Så nej, jeg vil ikke røre den der. Så vil det altså to forskellige bud fra to forskellige analytikere. Den tekniske analytiker Christoffer Wold, han var rimelig lun på at købe op her i Nvidia, Lars Svendsen. Not so much. Men manden der, han var jo allerede inde i saksen. Han sad jo købt på 190 og havde tabt 20%, så ville han vide, om han skulle springe fra bord, eller han ville blive ombord. Ikke? Ja, nu må han så vurdere, om han lytter til det er dig ikke eller Christoffer Wold. Du lytter til Millionær. Du er her på Radio 24/7. Lars Svendsen, jeg er lige ved at lave en overgang, for vi skal videre, min ven. Nu har du stået her så mange år med mig, og så kan du ikke engang høre, hvad vej jeg er på vej ind. Det er det med kvinder. Vi har svært ved at forstå jer. I know. Hvis du lige har tændt for din radio, så lad mig sige, det er Millionærklubben, der er godt i gang. Her mit navn er Bodil Gansler. I studiet der har jeg Christoffer Wold, teknisk analytiker og Lars Svendsen fra vores faste panel. Han er fundamental analytiker og fra Aktieinfo. Du kan også være med, hvis du har lyst til at blande dig i debatten eller stille spørgsmål herind, så er du meget velkommen til at skrive til mig. Det gør du på sms'en. Nummeret er 42 600 247. Du kan også blande dig i debatten på Facebook, hvor vi livestreamer som altid. Der plejer altid at være heftig og god debat, og I plejer at være så gode til at hjælpe hinanden. Så ja, keep up the good work, men altså spørgsmål her til studiet meget gerne ind på sms'en. 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Christoffer Wold, du er altså teknisk analytiker til fingerspidserne og en lille smule ligeglad med, hvad der egentlig sker nede i virksomhederne, sådan rent fundamentalt og i det hele taget i verdensøkonomien. Det er lang tid siden, jeg inviterede dig til at komme lige præcis i dag, Christoffer. Jeg var ikke klar over, da jeg gjorde det, at du selv ville være en af dem, der stod for nyhedsbilledet her til morgen. Du er i medierne. Det ser ud som om, at du skal til at være en del af NP Investor Corps. Hvad sker der lige på den front? Ja, jeg starter i NP Investor her i dag, og det er som copy master trader. Og det vil sige, at jeg kommer til at starte en large cap portefølje, hvor jeg handler ud fra alle aktier i hele verden, som jeg synes er spændende. Jeg vil prøve at lave en portefølje, som er ikke, hvor det er færre fokus på, altså færre aktier, men mere fokus på hver aktie, hvor jeg satser mere på, ligesom, hvad er det, jeg tror mest på på den korte bane. Og det bliver omkring 4-6-7 aktier, tror jeg, jeg vælger. Maksimum 7. Og så bliver du altså direkte konkurrent til vores Lars egen, Pearson, han har sagt, ja. Lars Pearson, som også er en del af det korps der. Ja. Så må vi se, om vi skal hæppe på her fra min herlige side. Christoffer, vi skal selvfølgelig høre lidt om, hvad det er. Ikke så meget præcis, hvad du har tænkt at gøre i NPM. Så det kan man jo selv gå ind og følge med i, hvad du gør lige præcis der. Men vi skal gerne høre sådan dit overordnede syn på markedet lige nu. Vi var ganske kort omkring S&P, og du sagde, at det var meget naturligt, at der kom en pause efter sådan en lang optur, som vi har haft her i 2019. Og lad os bare få facts på bordet. Hvordan er du kommet fra start i 2019? Det har været utrolig godt. Jeg er oppe med, siden i går, eller i fredags, 29%, så det har været et rigtig godt år, starten på året. Og det var bedre, end jeg gjorde sidste år også. Så det, hvis jeg holder det her omkring, så er det utrolig godt. Så ja, jeg tror, at, som sagt, hvis vi ser på det amerikanske marked, så har det steget næsten uafbrudt sidste 2 måneder. Og så er det bare normalt, at der kommer de her setbacks. Og det kan godt være, at det her setback var en lille smule længere tid, måske 1-2 uger ekstra. Men så er det normalt ifølge statistik og seasonality, at vi går op imod maj måned cirka, før man laver en top. Så statistisk set, så er vi stadigvæk i nogle gode måneder. Nu er vi lige startet her i marts måned, og marts og april er ofte nogle okay måneder, hvor februar er ofte den dårligste måned på de første 6 måneder. Så jeg tror stadigvæk, vi skal op, og jeg er stadigvæk bullish på både DAX og S&P, men jeg tror, der er chancer for, at vi kan få et lille setback, før vi skal yderligere op. Så lad os lige også få nogle niveauer på banen. Der er allerede lytter, der spørger ind, om 3.000 er målet for Dow Jones. Kigger du på det? Er det S&P? Ja, det er S&P. Okay, S&P, yes, ja. Præcis. Sorry, det var ikke lige, den fang jeg ikke lige selv. Altså, det bliver et stort crash. Det bliver et kæmpe crash. S&P 3.000, det er også et mål, du har sat flere gange, du har været herinde, og sagt, at vi skal op og røre de 3.000. Ja, og det er stadigvæk mit mål. Omkring 3.000 til 3.100. Og det, jeg vil så se, hvis vi kommer op omkring de 3.000 her i år, så vil jeg ikke begynde at bare sælge ud alt på en gang. Det, jeg vil først se, det er, at jeg vil se det begynde at falde fra det område, fordi ofte så kan de her bølger, de kan ekstende en lille smule, og der er ingen grund til at bare hoppe ud, hvis nu det stadigvæk stiger, du ved. Så jeg følger det meget, og når vi kommer op i de 3.000, som jeg tror, vi gør, så tror jeg, at jeg kigger, hvornår det begynder at falde, og når jeg får en konfirmation på, at det så er begyndt at falde, jamen, så vil jeg sælge kraftigt ud af næsten alle aktier. For normalt så er det sådan, at 75% af alle aktier, de følger markedet. Og der er ingen grund til, at jeg skal prøve at finde nogle rigtig gode vinder i et faldende marked. Så det, jeg vil gøre, hvis vi starter det her bæremarked, og det passer meget godt efter 10 år, gode år, så muligvis vi kan få et lille bæremarked, som kan starte. Man kan altid få noget til at passe, når man taler ind i den her verden, der stopper. Ja, det er rigtigt. Men man kan sige, at så tror jeg faktisk, jeg har også nævnt før, at jeg stadigvæk er positiv på guld, og jeg tror, at guld vil være noget af det, der klarer sig bedst i et faldende marked. Ja, det kan jeg se, at der også bliver talt rigtig meget om ude på de sociale medier. Lars Svendsen, er du til det der guldinvestering, eller ikke hvad? Nu. Nej. Nej, det er noget, hvis verden bliver rigtig ondt, så skal vi have fat på noget guld, også fordi der er jo sådan set, du synes, at penge nok i verden, med efter finans, eller myndighederne har pumpet penge ud i øst og vest, og bliver ved med det. Så derfor kan du sidde og sige, at guld er den sidste sikre havn, der er tilbage, men foreløbig er den der jo ikke. Jeg er ligesom Warren Buffett, han har heller aldrig haft guld, for han sidder og siger, det giver jo ikke noget afkast, der bliver jo ikke produceret noget, det giver ikke en afkast, man skal betale penge for, at Securitas til at passe på det, ikke? Så hvad hedder det? Så nej, det er ikke noget til. Den koster 12,97. Den ligger vel sådan set sådan rimelig. Der har været nogle gode stigninger her siden august måned, hvor vi var nede i 1167. Den peger næsten lidt op, ikke? Men ikke ret meget. Så det. Men du kan også sige, sagen er også den, at guldet, i og med at renten er så usel lav, så er rentetabet ved at have guld er jo minimalt, ikke? Så det gør jo, at guldet sådan set får lidt rygvind, men der er jo ikke noget, der tyder på, at det er der, pengene flygter hen endnu. Så altså, jo, når det hele begynder at bræsse fra hinanden, så skal vi have fat på guldet. Men når Lars Svendsen går i guld, så skal vi for alvor blive nervøse. Okay, men cool. Men Lars, selvom markedet, altså guld har sit eget liv, det kan også godt falde sammen med markedet. Altså folk tror måske bare, at det kun stiger, når det er dommedags og så videre. Men vi har jo set, at guld stiger rimelig kraftigt her siden august måned. Og det har også været, selvom markedet har også været stigende her sidste to måneder. Jo, så men, guld kan sagtens stige. Ja, det er jo så meget godt, men du kan sidde og sige, at alle ting, altså aktiekurserne, huspriserne, obligationskurserne, jeg ved snart ikke hvad, er jo all time high, eller inden for 5-10%, ikke? Selv Tyskland er også trods alt inden for afstand af toppen. Men det er guld ikke, vel? Altså, jeg toppede guld ikke i $1,800, og det koster 12,97, ikke? Så der er $500 op, ikke? Ja, men det er jo... Så man sidder og siger, på den måde, hvis det var rigtigt, så skulle guld jo også ligge deroppe, ikke? Så skulle den koste 1,700. Ja. Men det gør den jo ikke. Så altså, guldet og det der, og også er forstået, klart nok, fordi hvis der stadigvæk er rimelig ro og stabilitet i tingene, og ligegyldigt hvad du køber, får du næsten kursgevinst, så skal du ikke have guld, vel? Altså, jamen, jeg bare... Omvendt, så når den situation ændrer sig en dag, så er det jo der, du kan gå hen. Men, og så skal alle jo... Der er jo så mange mennesker, der skal ind, ligesom de var inde i bitcoin engang. Men vil du hellere købe guld, når der er oppe i 1700-1800? Nej, det vil jeg, men jeg vil da gerne købe den på, at på 1350, hvis jeg kan sælge mine aktier, jeg lige har købt i Nordea her forleden dag, det er 58, hvis jeg sælger dem til kurs 70, og så slip det over, og så, hvad hedder det, så hvis det hele verden falder fra hinanden, så er det der, er guldet ikke rimelig korreleret med dollaren, så vidt jeg husker? Jo, og den er vel for opadgående, ser det ud til? Ja, ofte er det sådan, at hvis US dollar stiger, jamen så er det ofte, at guld falder. Men der har virkelig været styrke i guld, fordi vi har set en stigende dollar her, meget kraftigt, og så har vi set guld også stige, så det er ikke altid, det korrelerer. Og derfor, når jeg prøver at analysere ting, så prøver jeg at analysere dem separat, fordi nogle gange korrelerer det, nogle gange korrelerer det ikke. så kan man ikke rigtig sige, at det korrelerer. Så har du taget nogle hikkerderinger. Ja, men sådan er det, fordi vi har også hørt i nyhederne, at olie falder, og derfor falder markedet, og så er det den ene gang. Er der teknisk grund til at købe guld nu? Ja, det er der stadigvæk. Det er der stadigvæk, fordi det, altså, du kan sige, det springende punkt, hvor det virkelig får take-off, altså hvis du ser det store take-off, det bliver over de 1370. Ja. Det er fordi, det er resistanceniveau, vi har set i guld de sidste 4-5 år. Ja. Og bryder vi det, jamen, så kan vi hurtigt se nogle kraftigt stigende guldpriser. Ja. Og Christoffer, så et spørgsmål på det praktiske niveau. Hvis man gerne vil ind i den her guldhistorie, hvordan investerer man sig ind i det? Jamen, der kan man købe, man kan sige, du kan købe en ETF, hvis man kan købe ETF. Ellers så er det guldminer, du kan hoppe ind i. Og du hvorfor kan siger også hoppe... du, hvis man kan købe ETF? Er det ikke alle, der kan det? Jamen, jeg ved i hvert fald, at Nordnet har de vist blokeret for nogle gearede ETF'er. Okay. Jeg ved, jeg skal ikke kunne sige, om almindelige ETF'er det er muligt. Men i hvert fald ETF'er, der findes ETF'er for guld, som bare følger guldprisen. Og ellers så kan man prøve, hvis man vil have det lidt mere gearede, det vil sige, så køber du guldmine, fordi de svinger mere op og ned end guldprisen. Så hvis guldprisen stiger, jamen, så vil en guldmineselskab ofte stige endnu mere. Og der har vi Barrick, Goldcorp, Goldcorp, og hvad mere har vi lavet? Guldminer? Ja, det er også de to, jeg dyrker, men... Der er lavet navnet om til GOLD. GOLD? Ja. Er det Barrick Goldcorp? Det er Barrick Goldcorp, ja. Okay. Men de er jo faktisk lige fusioneret, jo. Han har købt sig ind i, var det Newmont? Hvor meget han købt for en? Ja, Newmont. Og du kan sige, de fusionerer også meget hernede. Hvad er det et tegn på fundamentalt? Jamen det er jo, at de er i en situation, hvor de har godt med penge, men at de mener, at det er bedre at betale sig at købe hinanden, end at grave nye huller, ikke? Ja, okay. Okay. Ja. Så vidt guld, det blev alligevel en lang snak om det, men udmærket, vi lige fik nogle niveauer og interessante pointer på bordet om det, Christoffer. Jeg ved, der er mange af vores lyttere, som også følger med i guldpriserne. Vi skal lige omkring DAX også, for det er jo altså Europas børshjerte, som vi plejer at sige her i Millionærklubben. Det tyske indeks, som vi jo også på en eller anden måde følger ret tæt. Hvad siger du til DAX og de kommende måneder? Altså normalt så ser vi jo også USA og DAX følges ad. Jeg er bare ret skuffet over, at DAX er stadigvæk så svag i forhold til, hvis vi ser amerikanske marked, så ligger vi altså meget tæt på all-time high, og DAX'en halter stadigvæk relativt meget kraftigt efter det her. Og vi har fået nogle stigninger siden bunden her i december måned, hvor vi var nede i 10.200-300, hvor vi også snakkede om, at der troede, at vi var tæt på en bund i DAX, og vi ville få nogle stigninger. Så hvis jeg skulle... ifølge den min teori, så tror jeg faktisk, at DAX'en skal op i 13.000-14.000 og så lave en ny top. Men det skal ske sammen med USA laver en ny top. Og hvis det viser sig, at DAX'en laver en lavere top, altså fejler at lave en top sammen med USA, jamen så ser det ikke alt for godt ud. Men lige nu så vil jeg forholde mig positivt. Vi har fået nogle stigninger fra 10.300 til 11.500. Og på den helt korte bane kunne jeg godt se, at der er lidt mere pullback-korrektion i DAX, før vi skal videre op. Så jeg vil ikke udelukke, at vi kan komme ned i måske 11.000 til 11.100, før vi får yderligere stigninger. Men den her optur, som du så ser derefter op til, du siger 13-14.000, er det så her inden for de her næste par måneder, altså frem til maj, hvor du også ser de her amerikanske aktier stige? Jamen, det er jo det, der er så svært, fordi jeg ved ikke, hvornår det kan ske. Jeg tror, det måske sker en gang til slutningen af det her år. Jeg har virkelig svært ved at se, at det skal stige så kraftigt. Nej, jeg ved godt, jeg presser dig lige lovlig meget, Christoffer, hvor jeg sætter en dato på. Ja. Det er selvfølgelig umuligt. Men jeg tror, at der er chancer for, at måske kan det blive sådan en catch-up-effekt senere. Det springende punkt på DAX nu, det er omkring de 11.500-600. Hvis vi går over der, så kan det gå relativt kraftigt op. Men indtil da, så kunne jeg godt forestille mig, at der kom et lille setback, før vi får yderligere stigninger. Og hvor har vi DAX her til morgen? Vi ligger omkring de 11.500, så vi ligger og snuser til det her breakout-spot. Men fordi der er stedet 1.000 point på sidste to måneder, så er det normalt, at vi får en 50% retracement, og det er omkring de 11.000. Mm. Så. Lars Svendsen, et DAX i 13-14.000, ser du også det? Ja, jeg har jo gættet på det her 15. december. Vi prøver jo at gætte, og det er faktisk kun et halvt år frem. Fordi vi kan ikke se så langt, så vi tog kun et halvt år, og det har vi gjort i senere år. Men hvad hedder det, at vores prognose er faktisk, at vi når op, og den gamle top var 13.6, ikke? Og det vil jeg jo så sige, at den tror jeg, vi skal op og røre, og så tror jeg, det kører videre. For jeg tror jo på, at verden ikke begår selvmord, og man finder ud af at få handelsaftaler både mellem USA og Kina og Europa. Og så også af bilindustrien. Altså, vi har jo de her... Altså, der er to... Tyskerne har jo to ting, der er faktisk nærmest tre, de kæmper med, ikke? Bank, ja. Vi har bankerne, som er noget halvskrammel, ikke? Og nu taler de om... Nu begynder de nærmest hver dag, så skriver de om, at nu kan Commerzbank blive fusioneret med Deutsche Bank. Det er sådan noget, blevet gehørensagt nu, ikke? Så har vi bilfabrikkerne, det er vigtigt, som jo har haltet, og som skal ligesom komme tilbage... og få det til at køre frem igen. Det burde det jo sådan set gøre. De er jo ikke i krise, men de er bare i en afmatning, og så skal de til at køre med de nye forureningsnormer og det der. Og så har de jo også haft et sted til, hvor det også er gået lidt galt. Det er jo den her Bayer-ballade med, at Bayer er jo en meget stor aktie, og de har jo købt Monsanto, og Monsanto er så blevet ramt af, at der er nogen, der mener, at man kan få kraft af Roundup. Og det er jo sådan noget uheldigt, lige at købe et selskab i overtogen, hvis det er juli måned sidste år, ikke? Og så rammer de ind i en retssag, der er så stor som Rundetårn, hvor alle så begynder at komme og sige, at de skal have erstatning for det ene eller andet og det tredje. Det er altså lidt af ramme siden af. Så med sådan uheld på uheld, Lars Svendsen, ja. I det tyske aktier, så synes jeg alligevel, det lyder meget, at det skal helt op i 14.000 for at sætte den helt på spil. Er jo på vej ud af den der, kan du sige, langsomt, men de er på vej ud af balladen, og som du siger, bankerne, hvad skal det blive af det? De har jo kun de to banker, og det er jo kun Deutsche Bank, der er med i indekset, Commerzbank, ikke? Men hvad hedder det? Altså, ja, du... Det er jo lidt svært. Banker er jo lidt... de bliver jo svinet til hver dag af alt det her hvidvaskeri, ikke? Og nu har jeg faktisk forleden der købt røvfuld... eller en pæn røvfuld. Nordea, for ikke skal være løgn. Fordi jamen, jeg er blevet lidt træt af det her, for jeg mener egentlig, at de aktier, de er jo bombet ned i kurs 57. Der er 5 kroner i udbytte, det vil sige, at man giver 52 netto, ikke? Hvis de kan betale det til næste år, så får du 5 kroner på 52, ikke? Og PE-kvoten er vist 8 eller 9 nu. Men det er jo som om, at det er dem, der har begået kriminaliteten ved det der hvidvask. Det er det jo ikke. Nej, det er helt sikkert været larm. Jamen, der er jo nogle fælkæld, der har været stået med rygmærker og fået byttet noget valuta. Eller men de har ikke taget deres ansvar alvorligt. Det er vel det, der er problemet? Ja. Men det bliver jo i medierne jo udtolket som fortolket, og de vil med at skrive de samme historier 10 gange. Og noget af det, der er sket for 10 år siden, som om, at det er dem, der importerer kvinder til, som luder til Vesterbro, og handler med narko, og Christiania, det er nærmest dem også. Altså, stop en halv. Det er vel mere fordi, at det er blevet så stort, ligesom alt det andet offentlige, det er jo nærmest et halvoffentligt system, sådan en, hvor der er ikke nogen, der aner, hvad der foregår, og så strømmer sort og hvide og blå penge og hvad de har igennem hele systemet, og de vil bare gerne have nogle gebyr, og så siger de, det er fint, ikke? Jeg tror godt, at menigmand ude i Danmark er klar over, at det ikke nødvendigvis er Nordea eller Danske Bank, der selv har ligget og fedtet rundt med de der forretninger, lyssky forretninger, men at de har lukket øjnene for det, det tror jeg sådan set godt, folk er klar over. Og det er vel i sig selv et kæmpe problem, Hans Svendsen. De lukker øjnene for, hvad der foregår. Så eller også er de meget åbne. Moralen er der helt til hest. Eller også er de meget åbne, fordi det er nogle IT-systemer, der mere eller mindre kører sig selv. Lige igennem, ikke? Og så har vi jo det der berømte udtryk, som en af han er en, der hedder Køller, en retoriker, har sagt om politik, og det er fuldstændig det samme, jeg har her, ikke? Det er, hvad hedder det, nu skal jeg lige tage den rigtige citat, så vi tager den rigtige, det er tryghedsnarkomanernes krav om retfærdighed. Tryghedsnarkomanernes krav om retfærdighed, det er det samme med skattekommissionen og alt det andet. Vi har en flok akademikere og elite, som driver et samfund i staten og i banker og alt muligt andet. De sidder bare og vil bestemme, og øvrigt gider de ikke lave en skid, siger du så. Og så når det går galt, så sidder vi her ude i systemet og siger, kan det være rigtigt? Vi betaler jer formuer for at dirigere det, og I er fire direktører. I siger, I kan ikke skaffe ny direktør i Danske Bank, for der findes ingen, der er dygtig nok til det. Og derfor skal I have 20 millioner om året og 30 for at skrubbe af, og jeg må ikke engang komme bagefter og sige, at jeg gjorde noget forkert, og skal betale dem tilbage. Så er det, vi kæfter op om det der, og det er jo meget legitimt, at vi gør det, fordi vi har sådan et samfund, som det er blevet til. Mm. Men det er jo ikke banken og bankens aktionærer, der skal betale for, at der har været nogle funktionærrøv, der ikke kunne finde ud af at lave deres arbejde. Så skulle man jo, i virkeligheden, hvis man havde det, og hvis de har det der system, så skal man jo sende kravet til dem selv personligt og til deres fagforening og sige, ved du hvad, det er told- og skatteforbundet, der skal betale for, at de ikke sidder derinde og lopper, og ikke gider lave en skid og ikke passer deres arbejde. Så kunne de få lov at betale de der milliarden tilbage, så kan det være, at vi fik fred for det. Ingen tvivl om, at jeg holder umådelig meget af dig, og jeg elsker din udbrud. Lad os lige trække snakken tilbage til aktiemarkedet. Nå. Og Christoffer Wold, som jo altså også er med os her i dag, for at kigge på nogle af de amerikanske aktier, som han holder øje med lige for tiden. Christoffer, hvad er der af spændende ting derude? Og jeg vil bare sige til dig, en af de aktier, vi skal omkring, fordi mange af vores lyttere har allerede spurgt mig om det, det er Teva. Ja. Men lad os lige tage et blik på, hvad du synes, der er spændende lige for tiden. Okay, så de large cap-selskaber, synes jeg, er utroligt spændende. Det er inden for min favorit lige nu, det er stadigvæk cannabis. Mm. Cannabis-aktier. Og det er sat flest penge i, også her i år. Og det har givet allerede utroligt godt Aurora op med næsten 50% i år. Så cannabis-aktier er jeg mest positiv på for 2019. Aurora Cannabis har jeg et teknisk target, der hedder 23-25 kanadiske dollar. I dag ligger den omkring 9-10 kanadiske dollar. Så jeg tror, at der kommer nogle gode stigninger. Vi fik nogle kraftige fald her senest sidst i 2018, men det er en helt normal korrektion. Så jeg tror, at der er chancer for, at de her cannabis-aktier kan flyve endnu højere her i 2019. Men er vi så ikke også inde i et felt, Christoffer, hvor det er gået voldsomt hurtigt opad, og hvor der sådan set har været meget medvind på de der cannabis-selskaber, så man kunne forestille sig, at de fik et hug nedad, måske på nogle af de historier, der kommer ud. Jeg så i sidste uge, hvor at Luke Perry, han desværre døde, Dylan fra Beverly Hills 90210, som man måske også kender ham som. Og der var så nogle artikler ude i nogle af de amerikanske medier, der pegede på, at der er ret mange unge mænd i USA efterhånden, som dør af hjertefejl og hjertestop. Altså en eksplosion af unge mænd derovre, som altså dør af den her sygdom, som jo ellers før i tiden mest ramte folk meget længere op i alderen. Og det mener man altså hænger sammen med, at de bruger den her slags stoffer, cannabis. Jeg ved ikke, om der er nogle videnskabelige beviser for det endnu, men det er man sikkert ved at undersøge. Men Christoffer, sådan nogle historier, kan det ikke sætte sig ind i den her sektor? Jo, det er jo klart. På den korte bane, så kan det godt få et lille setback. Men altså generelt, når jeg ser på det tekniske, så ser de her aktier utrolig gode ud. Vi har siden de bundet i 2016 set 5 kraftige bølger op omkring den 15 kanadiske dollar i Aurora. Og så fik vi en meget, meget stor korrektion, som var næsten 50% fald i aktien her sidst i 2018. Og det var så den korrektion, jeg tænkte, jeg troede, at nu var det rigtig godt at købe. Så det laver de her ABC-korrektioner. Og hvis jeg har ret i det, jeg ser, så så bliver det højst sandsynligt et ligesom godt år for cannabisaktier. Det kan være, at nu er det jo legaliseret i Canada, og jeg ved ikke, om måske det kommer andre lande også. Men det kunne være, at det bliver åbnet op i flere lande, måske her i Europa, men også måske i USA. Det skal jeg kunne sige, for jeg er ikke fundamental analytiker. Men teknisk set ser de altså rigtig gode ud. Steder er der åbnet op i USA, så vidt jeg ved. Ja. Det bliver jo også godt for bankerne, fordi så når de skal vækse de her hashpenge, så er de jo ikke sorte mere, så er de blevet hvide. Lars Vassen, jeg troede, vi var færdige med det. Nå. Aurora, ja, altså ja. Interessant. Er der andre cannabis-aktier, du har blik for? Ja, så har jeg en anden aktie, der hedder Afria. Den har tickerkode APHA. Mm-hmm. Den har jeg så købt i USA, men man kan købe den både ligesom Aurora i Canada eller USA. Og det er også en aktie, som har steget kraftigt her i år. Den er gået fra kurs 6 stykker omkring 12, så det har fået nogle gode stigninger fra 2019. Men jeg tror stadigvæk, at der er chancer for, at de kan gå op i ny all-time high. Så generelt, de favorit cannabis-selskaber har, det er altså Aurora og Afria med tickerkoden APHA. Så har du også den store af dem, eller den største, det er vist Canopy. Men den tror jeg ikke har lige så meget upside-potentiale. Som de her lidt mindre. Og, så jeg har kun Aurora og Afria, som okay. Jeg er meget positiv på for i år. Christoffer Wold er altså lun på både guld og cannabis. Lad os hoppe videre til en anden aktie, som jeg sagde. Rigtig mange af vores lyttere gerne vil have dit blik på, Christoffer Teva. Ja. Det er jo en aktie, som har haft det svært, og den senere tid bestemt også er faldet ned til niveauer, hvor folk altså sidder derude med aktien på bogen og bliver særdeles nervøse. Hvad siger du til den teknisk? Teknisk set, så synes jeg stadigvæk, den ser utrolig god ud. Den har haft en bund nede omkring 10 US dollar i 2017, og så fik det et meget stort rally op imod 25 US dollar i 2018. Det ser jeg som, den har været den første bølge i et nyt bullmarked. Og siden da, så er det rigtigt, at den har haft det svært. Den er gået fra 25 US dollar ned til 14 US dollar, hvilket godt kan være ligesom en mavepuster for mange personer. Men generelt så tror jeg, at aktien er god at have, så længe vi er over de her 14 US dollar, som vi var nede i her i sidste 2018. Og jeg tror, at den skal op omkring 30-35 US dollar. Det er ligesom mit tekniske target på aktien. Så en strategi, man kan gøre nu er den fået nogle fald, og jeg tror, jeg kommer til at måske købe ekstra ind i den her aktie, faktisk. Fordi, hvad siger du på TV? Hvor køber du hende? Jamen, her om nu. Okay. 15-16. Mm. Jeg tror, det er et rigtig godt risk-reward-køb, og det er igen, jeg vil gerne købe, når det er faldet. Jeg kan bedst lide at købe, når ting er faldet, og når det er tæt på det, der hedder stop-loss, hvor jeg har. Fordi så, når jeg tager fejl, fordi jeg tager jo også fejl i mine analyser, og det er derfor, de gange du tager fejl, så er det der, du vil tabe mindst. Så derfor så kan jeg rigtig godt lide at købe noget, som er lige over det her support-zone, det vigtige zone. Så hvis jeg køber nu til 15,75, så siger jeg, ifølge min analyse, så skal vi altså holde de her 14,5. Og hvis vi går under der, så hopper jeg ud med et lille tab. I stedet for, at jeg køber den, lad os sige, til 20-25, og den er så siger jeg, at den er stadigvæk sikker så længe over 14, så bliver det procenttab meget større fra 20-25 ned til 14. Og derfor så det her er et rigtig godt risk-reward-køb. Så igen, med aktier, så handler det om odds. Altså, hvor er det, du har rigtig gode odds? Og når det så stiger, så vil du også gerne have en god procentstigning. Ikke bare en lille smule stigning, men en god upside-potentiale. Og det ser jeg nu for eksempel i Teva som et rigtig godt risk-reward-køb, hvor man siger, jeg køber den i 15 og sætter stop-loss på 14,5. Og hvis den stiger, jamen, så er der chancer for, at den kan gå op i løbet af måske 2019 til 25-30. En anden interessant ting, det er, at når jeg så på Teva, hvordan den gjorde i finanskrisen her fra 2007-2009, så steg Teva kraftigt i den periode. Og det er jo i gang det her med det farmaselskab, hvor vi stadigvæk mangler medicin i dårlige tider. Det er bare interessant at se, for hvis det viser sig, at vi kommer måske ind i et bæremarked, lad os sige, næste to år, jamen så er sandsynligheden for, at måske Teva godt kunne få nogle stigninger, selvom markedet faktisk faldt. Så det er en lidt mere defensiv aktie på den måde. Okay, så Teva i et range i nogenlunde mellem 14 og 35, det er sådan yderpunkterne for Christoffer Wold, når han kigger på den aktie? Altså, den skal holde 14,5, ja. Så jeg vil sige, køber jeg aktien nu, så skal vi holde sig over den bund for i december. Og mit bud er, at den bunder her omkring de 15. Okay. Ja. Nå, jeg har også fisket. Yes, har du det? Ja. Fortæl. Ja, men det var nok, fordi du var på ferie. Jeg købte jo nogle TV'er i sidste uge på 16.00, cirka, eller lige der på det punkt. For jeg synes nu, brændte pengene i lommen, og at det måtte være tid til at Ja, mine, de koster jo i forvejen 19, ikke? Og ja, jeg har jo måttet handle mig ned til at få 19, som er skabt. Skal snit forbedre? Ja, det lykkedes så under, hvad hedder det, en tidligere nedtur, men hvad hedder det, men altså nu har jeg så ligesom fordoblet mig på 16, for jeg mener, men at det Svendsen, er... hvor langt er vi i TV, hvis man ser på det rent fundamentalt? Ja. Altså, har han fået styr på sagerne dernede, den gode Kåre Schultz, eller kan det stadigvæk både vippe den ene og den anden vej for det selskab? Ja, for den der fik en reprimande om, at FDA, de var ude og sige, at nu har der også været problemer 2 eller 3 gange på en eller anden fabrik. Mm. De godt snart se at kunne lave det ordentligt. Det er sådan en, man lige skal passe på, men for ellers så siger de, ved du hvad, den der, ikke? Det kan godt være, at du har det der medicin nu. Det kan du bare beholde. Du kan komme, når du har opfylder kravene. Ja. Så kan du spørge, om du må få lov at sælge din vare. Så derfor skal man lige passe på, ikke? Men nedskæringerne mangler jo, så vidt jeg ved, vel omkring 25%. Og så er der vist nok også noget med, at det er også det, vi taler med fabrikkerne, at de har så mange produktionsanlæg, og de skal jo så lægges om og alt det der. Men balladen i den der branche er jo, at man skal jo hele tiden godt gøre, at man hvis du overfører produktionen, at den så på den nye fabrik fungerer tilfredsstillende. Altså derfor er det noget bøvlet. Det er ikke så let, at det er ikke sådan bare... Nej, det er også derfor, jeg mener. Altså måske har vi også lige overvurderet, at han Kåre Schultz satte sig i stolen dernede, og så var himlen kun blå. Det er jo ikke nødvendigvis sådan. Nej, det er det ikke. Og altså, der er lidt leveringstid på det, og det er jo det, der er problemet med sådan en proces. Men det gode ved det er jo, når du har en virksomhed, som tjener brutto-set mange penge. Det gør Teva. Og det handler om at skære dine omkostninger ned og få den gjort mere stringent, altså mere effektiv og mere lean, som det hedder på nudansk. Ikke? Så kan du sige, så er det jo trods alt lettere med at gøre, fordi det er ikke nye produkter, og bliver det fantastisk at skuffe. De har jo nogle nye, ikke? Men og den krig kører jo så for sig selv, men så den forstand skal nok løses, men altså, det er evident, at det kan være, hvis vi er heldige, så har han fået sin gæld ned tilstrækkeligt meget i begyndelsen af 2020, men det kan godt være, at det var 2021. Og det er der egentlig, at det store problem, det er gælden. Du skal have gælden ned sådan, at de ikke længere har en kold vind fra det der. Mm. Men det, man skal tænke på, det er jo i forhold til, at du køber jo aktien, når alt gælden er væk. Det er jo så er den allerede oppe 100-300%. Det er jo i processen, vi skal bare se den proces, at det går bedre, han får reduceret gælden. Og hvis der er et tegn på, at han får reduceret det, så går det jo den rigtige vej. Nå, det glæder mig under alle omstændigheder, Lars Svendsen, at du bruger ordet heldig, fordi det er jo også held, der skal til. Ja, det skal det jo altid, men held er jo det, som gør, at den, der er flest kanoner, vinder en krig, sagde Napoleon, ikke? Mm. Så det er jo klart, at han... der er jo også vis grad af held og uheld, og det kan tage længere tid, ikke? Men det er også det, vi har sagt før, da du sagde, nu var du ved at spørge for noget nyt, at pointen var, at det er også det, Christoffer taler om her, at du, det er jo i den fase, hvor tingene ikke er tindrende klare, at du som investor kan gøre en god satsning ved at købe her til 16, tror jeg. Fordi det er jo ikke givet, at det hele ender med en lille model, og alle er lykkelige og glade om et år, og så kan han rejse hjem og sige, ved du hvad, tak for besøget, Kåre, tag du nu hjem, nu kører det helt fint, og vi kan klare os selv. Det er det jo ikke, og det er jo der, det er jo inde i togen, at du kan tjene mange penge, men der skal du også ture. Mm. Du skal overveje din risiko og sige, er det nu, eller er det for tidligt, eller... Mm. Og så skal man sige haps. Ja. Ligesom Nordea til kurs 57, tror jeg jo. Men det er jo også noget med, at de bliver jo svinet til hver dag. De sidder der og vågner, så tør jeg gå på arbejde, der skal jeg svines til igen. Altså, det er jo den situation, du er i. Ikke? Verden er vendt helt på hovedet, når Lars Svendsen nærmest står og forsvarer bankerne. Det havde jeg alligevel ikke troet, jeg skulle høre her i Millionærklubben. Men det tager tid, fordi du kan se, hvis vi ser på Teva, så var den nede i $5 i 1999. Og den toppede så i 2015 til $65. Så det er jo mange år, det har taget, før den stiger. Men den er så også steget mange procent. Men derfor så kan man så også sige, hvis man købte den nede omkring 10-11, jamen så er den allerede oppe med 150%, var oppe i $25. Og vi er en støt stigende trend siden 2017 i Teva. Så det tager sin tid, og det kan måske... Jeg tror, at chancen for, at Teva kan komme op i 60, måske inden for 2-3 år, Så det tager sin tid, men jeg tror, at langsigtet er det en rigtig god investering. Okay. Nu, ja. Så vidt, Teva. Christoffer, jeg ved, at du også tidligere har slået et slag for detailbranchen, og blandt andet peget på den amerikanske aktie Macy's, ja, med tickerkoden M. Hvordan ser du på den nu? Det er en af de aktier, jeg er utrolig lun på. Den har fået nogle kraftige stigninger siden 2017, hvor den var nede omkring 17 US dollar. Og der nævnte jeg også, at der var nede i 20 dollar. Nu tror jeg, at Macy's og detail har fået nok tæsk og skal begynde at stige. Og vi så så i slutningen af 2017 og starten af 2018, at det fik en 100% stigning, fordi det gik fra 20 dollar op til 40 dollar. Og siden da, så ser jeg det som en naturlig stor korrektion, den har haft. Så når de får så kraftige stigninger, jamen, kommer der ofte en korrektion. Og den korrektion er gået fra de 40 US dollar, og i dag ligger vi omkring 23 US dollar. Ifølge min analyse i forhold til de her bølger, jamen, så tror jeg, at vi er en større bølge 2 setback, før en større bølge 3 op, og bølge 3 er den kraftigste bølge. Så hvis jeg har ret i min analyse, så holder vi den bund fra 2017, som ligger i 17 US dollar, og ser en bund omkring det her niveau, måske 20-23 US dollar. Så igen er det her et rigtig godt risk-reward-køb. En strategi vil være, køb kraftigt i Macy her til 23 US dollar, og så sætter man måske et stop loss, der hedder 17 US dollar. Mit tekniske target på den her aktie, det er omkring 50-60 US dollar. Så jeg er meget positiv på Macy her, og tror, at den kan stige. Og der kommer nye tal for det amerikanske detailsalg her i eftermiddag, så det kan jo selvfølgelig være noget, der rykker rundt på sådan en aktiekurs, lige præcis på Macy. Christoffer, der er også en del lyttere, der gerne vil have dig til at komme med et bud på General Electric, en aktie, som du jo altså også har talt om flere gange her i Millionærklubben, et selskab, som i den grad også er faldet fra de høje tinder og ned til noget, der var lignede et eller andet, der var tæt på at gå konkurs. Mm. Alligevel så var du lun på aktien, da det så nærmest allerværst ud. Mm. Erik, han har blandt andet solgt til 11, og han er interesseret i at høre, om man skal købe op igen. Hvad siger du til det? Ja, den har jo steget 30-40% her i år, og den var nede af bunden lige omkring 6,66, hvor jeg tænkte, nu må den være være nede af min bund. Og det er jo super godt, at han fik solgt i 11, fordi nu er den fået et setback. Jeg tror, der er chancer for, at den kan få en lille konsolideringsperiode. Den er steget næsten 100% fra bunden, fra 6 op til 11. Så normalt så tager det lidt tid, før det stiger igen. Jeg tror faktisk, det er godt at samle en lille smule op her omkring, hvis den rammer 8,8-9 US dollar. Nu ligger vi 9,5. Så jeg vil sige ja. Jeg tror, det er godt suppleringsområde igen, hvis han vil ind i aktien igen. Og som en langsigtet investering igen, jamen, så kan man købe den nu og sætte et stop loss, der hedder 6 US dollar. Så længe den er over de der 6,66 US dollar, jamen, så tror jeg, der er chance for, at General Electric har lavet en bund, langsigtet bund. Så jo, jeg er positiv på den, og tror, at der er chancer for, at vi kan komme op imod måske 18-20 US dollar i løbet af næste et år fra nu af. Lars Svendsen, sådan en gammel industrikonglomerat fra USA, som ja, i tidernes morgen var det helt store og hotte, og nu ligesom ligger og roder lidt rundt nede på bunden. Jamen, er du interesseret i det? Nej, fordi General Electric var en aktie, som i min verden allerede før finanskrisen i 2008, der havde jeg i et par år haft den på min hadeliste, fordi det var en aktie, som var sådan selvoppustet nærmest, ligesom Hennes & Mauritz også har været det. Og nogle af de her aktier, som har været en god performer, og de kalder den for Bellwether og USA og alt muligt, men de reducerede jo hele tiden deres industridel, og solgte ud af det, og så blev det mere og mere finans, de købte, og de havde CNBC, hvor de sad og lavede reklame og alt det der fis, ikke? Af fjernsynskanalen og det. Så derfor har han helt fra dengang været på min hadeliste, og jeg tænkte, at de købte op, og det var goodwill alt sammen, inkapital. Jeg sidder hele tiden og kigger, hvad er inkapital og hvad hedder det, immaterielle aktiver, ikke? Og det er blandt andet goodwill. Og de var jo nærmest lige store, ikke? Det vil sige, der ikke var nogen rigtig inkapital. Det er jo luft, ikke? Det er jo fremtidig indtjening. Fordi de købte op og betalte for det ene eller andet eller det tredje. Og det er de jo blevet ved med, at de har også været ude og købe nogle af de her 3D-selskaber for ikke så længe siden, og nu sidder de og taler om, nu er der negativ cashflow, og den er helt galt, de vil sælge ud af alt muligt, de sælger ud af, jeg ved ikke, om de har fået lavet en aftale nu, men flyleasing, de er en af verdens største inden for flyleasing, altså ejer masse flymaskiner, at det vil de også sælge, og det er jo sådan bank og andet. Så nej, du, det er jeg ikke, og når ting er meget, meget store, som den her virksomhed er, Så er vi tilbage ved at røre ved bankernes problem med black box og det der. Så er det jo svært at finde ud af, om... Mm-hmm. Altså, det er lidt lettere at finde ud af, om Novo sælger mere insulin eller mindre. Det kan du ikke... heldigvis sælger de mere værd hele tiden, men altså... At det kan du ikke sådan gå rundt og flytte rundt på, men det der, det er, den er meget svær at gennemskue. Det er en for stor butik. Men hvis den, ja, hvis den ser så dårlig ud, hvorfor den så sted 100% næsten i år? Ja, men det er jo også efter, at den er blevet bumpet, så er den jo reboundet noget, men altså, hvad hedder det, så jeg kan ikke svare på, om det kan da godt være, at han skal op og koste 15, som du siger, det kan da godt sagtens være. Men jeg bare sige, det er ikke sådan en, hvor man ud fra indholdet siger, at det er fantastisk, og når de først men det er sjældent, der er det, når en aktie er helt nej, jeg vil bare sige, nå, men altså, small is beautiful, det gælder altså lidt for selskaber, fordi der er så meget i den der butik, og de er jo meget store inden for, noget af det bedste, de har, det er jo flymotorer, faktisk, som de laver. Men, okay. men det er altså noget af en fætter at rode rundt i. Og når de også skal rekonstruere sig, eller kan du vel altså sælge ud og gøre sig mindre og alt det der, så er det jo lige pludselig sandhedens team med, hvad er tingene værd, og kan du sælge det til nogen? Okay. Nej, det er ikke en, jeg ville have lyst til. Du holder fingrene væk fra General Electric. Ja. Christoffer kunne godt se noget mulighed i den, så må man jo igen vurdere, hvem man vil lytte til, hvis man er interesseret i at se på den aktie. Christoffer Wold, jeg ved, at du også du kigger på mange mærkelige ting. Jeg kan lige så godt sige livet. Krypto, det er noget af det, du har fokus på for tiden at investere ind i. Hvad i verden sker der? Altså, ja, det, og jeg har faktisk ikke, jeg har aldrig haft noget inden for krypto her de seneste mange år. Men det, der er lidt interessant med krypto nu, det er, at jeg så en analyse rent statistisk set, og siden Bitcoin blev lavet, jamen, så har det haft nogle kæmpestore opture. Og efter, jeg tror, tre gange, det har lavet en langsigtet top, jamen, så statistisk set har vi set et fald fra top til bund på cirka 80-90%. Og hvis vi ser fra det toppet her i sidste år i omkring de 20.000, jamen, så har vi fået de her statistiske 80% fald fra toppen. Så hvis man ser ren statistik, så ligger vi i et område nu, hvor jeg tror, det er et godt køb. Så er jo det store spørgsmål, vil Bitcoin blive her fremover? Mm. Jeg tror faktisk, det vil gøre det. Jeg tror, vi lever en tid, hvor vi har mange unge mennesker. Og Christoffer. Jamen, jeg ved bare, ligesom, der er rigtig mange fra 20'erne og 20 til 40 år, som er utrolig interesseret i Bitcoin, hvor de er lidt ældre, så de siger, nej, det overgår de ikke. Og man kan bare sige, igen og igen, jamen, så har vi set nogle stigninger i Bitcoin efter kraftige fald. Så jeg har faktisk et krypto-play, hvor jeg købte faktisk en mining-aktie. Og den er jeg allerede 100% op på i år. Men hvad er det for en aktie? Jamen, den hedder Hive Blockchain. Det er en aktie i USA, eller Canada, undskyld. Hive Blockchain. Hvordan stager du til det? HIVE. Okay. Den var oppe i toppen, hvor Bitcoin toppede, så tror jeg, den lå i 6 kanadiske dollar, og nu ligger den omkring 0,4 kanadiske dollar. Så den har fået enorme tæsk sammen med Bitcoin. Så det vil sige, jeg har lavet et lille bet på, at der kommer måske over de næste 1-2 år endnu en kraftig stigning i Bitcoin. Og hvis det er rigtigt, jamen, så er det sådan en aktie, der kan måske 5 eller 10 eller 20 dobles. Så det er et risky bet, men det er også et bet, så hvis Bitcoin kommer igen, jeg tror faktisk, at Bitcoin er måske et sted, hvis vi siger, at der kommer et potentielt bæremarked næste 2 år, så tror jeg faktisk, at Bitcoin vil blive en af de der alternative steder at lægge sine penge i stedet for aktier. Så vi har guld, og vi har sølv, og så tror jeg faktisk, der måske vil komme et flow fra almindelige aktier over i Bitcoin. Det er i hvert fald mit bud. Altså, ja, Christoffer, eksploderer mit hoved lige om lidt af spørgsmål, fordi der er så mange ting, jeg har lyst til, og nu er der kun halvanden minut tilbage. Ja. Hvad i alverden bygger du den tro på? Alternativ. Investere i alternativer, som ikke er aktier. Og det er, vi er så mange unge mennesker, som følger Bitcoin og alt det her utrolig meget. Så altså, jeg tror, vi er mange flere ældre mennesker, jeg er nødt til at sige det, Christoffer. Ja, okay. Der kommer hele tiden nogle nye til, er de små? jeg har ikke sådan en fundamental grund ellers, men jeg ved bare, at Bitcoin, altså siden vi har startet programmet, der har vi snakket dårligt om Bitcoin, og vi har set nogle Bitcoin-priser, der steg fra $100 og har været op i 20.000. Så man kan ikke sige, at næsten 20.000. Så man kan sige generelt, at selvom vi har været negative i radioen her de sidste 6-7 år, jamen, så har vi haft en kraftig stigende bitcoin-pris. Og så er der jo så mange grunde til måske, hvorfor det er, hvorfor den falder og stiger. Så igen, det er et statistisk bet, som jeg laver. På så den note, så skal vi til at lukke ned, Christoffer Wold. Meget spændende input, du kom med, både om guld og krypto, og også nogle af de aktier, som jeg ved, at du holder øje med. Tusind tak, fordi du var her og gav os dit blik på de forskellige markeder og aktier, som altid er interessant at høre, hvordan du ser verden. Lars Svendsen er også selvfølgelig interessant at se, hvordan du ser verden. Det er altid interessant at have dig med, Svendsen, også når det handler om politik. Det var sjovt, det var dit hoved, der eksploderede, ikke? Ja, lige præcis. Nu skal jeg ud og have mig et glas koldt vand. Tusind tak, fordi I var med begge to. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05.